Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś strefa rock'n'rolla wolna od Angola jest mężczyzną. A doktor Wilczur? Co? Może on też jest mężczyzną? Ai mult noroc, că-și mi-ai plăcut. Numai tu, numai tu, numai tu. Numai tu, numai tu, numai tu. o czekoladę. Są muszt, a boj są muszk. Si jeł, jeł, nkę odatę. Se muszk me wreł, keś me plekut. No maj tu, no maj tu, no maj tu. No maj tu, no maj tu, no maj tu. Bet de dulcea gură și cad pe pieptul tău cu drag, drag, ești băutură cu gust de frac și mi-ai plăcuta. Ești vis sau ești aievea, mereu aproape vreau să-mi fii, fii. N-o știu pe Eva, nici dor nu mi, tu mi-ai plăcut. Numai tu, numai tu, numai tu. Numai tu, numai tu, numai tu, numai tu, numai tu. Tak naprawdę jest doktor Wilczur? Tego nie da się rozstrzygnąć. Próbowaliśmy tydzień temu z okazji Dnia Kobiet, czy doktor Wilczur jest kobietą, czy mężczyzną. Nie za bardzo się udało. Doktor Wilczur twierdzi, że jest aniołem. Najlepiej po prostu się do tego przychylić, się z tym zgodzić. To może zajmę się w takim razie sprawami merytorycznymi, to znaczy muzyką i leitmotivem. Zespół, który bardzo lubię lingwistycznie, bo mają aż 3 znaki diakrytyczne w swojej nazwie, co powoduje, że zupełnie inaczej się czyta nazwę niż nielingwista. No, nielingwista by pomyślał. Gindulmycej. No, pisze się zupełnie inaczej, ale to będzie można sobie dowodnie zobaczyć na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Tam doktor Wilczur publikuje wszystko, tak aby każdy słuchacz i każda słuchaczka mogli sobie złowić te wszystkie muzyczne ryby w sieci. Gindulmycej z cyklu nazwy zespołów, których nigdy nie uda wam się zapamiętać ani wymówić. Gindulmycej pochodzą z Mołdawii. Czy to oznacza, że śpiewali po mołdawsku? Nie. Oznacza, że śpiewali po rumuńsku. Całkiem niedawno dopiero Mołdawianie stwierdzili, że jednak nie mówią po mołdawsku, tylko mówią po rumuńsku. Czekamy na Rumunów, którzy oficjalnie uchwalą, że mówią po mołdawsku. No w każdym razie za znaki diakrytyczne wielki plus, za muzykę no to każdy słuchacz i słuchaczka we własnym sumieniu zdecyduje. Tym bardziej, że Gindulmycej załatwił do strefy doktor Wilczur, więc no, wiadomo jaki to może być poziom muzyczny. Ale już słuchacze biegną w sukurs doktorowi Wilczurowi z muzyką podarowaną, wypożyczoną, użyczoną strefie, ale żeby nie było, że pomykamy bez leitmotivu, no to oczywiście w ferworze prowadzenia audycji dr Wilczur zapomniał. Głowa kapusta po prostu, ten dr Wilczur. Ale już podaję dzisiejszy leitmotiv. Same chłopy z Azji i Europy. No, leitmotiv nie jest przypadkowy, ponieważ fala krytyki zalała doktora Wilczura po audycji na Dzień Kobiet, kiedy to same panie wystąpiły i to nie w żadnej roli służebnej wobec grających mężczyzn, tylko same sobie grały do tego śpiewania. Więc dzisiaj, no, bo dr Wilczur jest największym paryteciarzem, którego znacie, i bo parytety muszą być zachowane w strefie, więc dzisiaj same chłopy, sami mężczyźni, sami panowie, sami faceci. No to w takim razie zobaczmy, jak zwiększy się, jak podniesie się poziom merytoryczny strefy, kiedy odwołamy się do podarku naszej kumy strefowej. W tym wypadku będzie to Basia, która przysłała nam tutaj fonogram z Turcji. Fonogram z Turcji ma napisane na froncie Atena. Zespół Athena z Turcji, a nie z Grecji. No, nikt nie nadąży za tymi artystami, którzy no, nazywają się tak, jak chcą. Nie wiem, czy już o tym mówiłem, bo oczywiście ja nie pamiętam, że się powtarzam. Nasza darczyńczyni, kuma Basia, darując nam tę płytę zespołu Athena, która zwie się Altyst, to Basia tylko wie, co to znaczy. Napisała, a właściwie popisała tutaj całą okładkę, żeby dr Wilczur nie mógł tego opylić gdzieś w internecie. Tę płytę przekazuję panu najredaktoru ze wstrętem, gdyż są to fenerbaczyści. No cóż, to ja z odrazą przyjmuję, ale do płyty dołączony jest list. List to mało powiedziane. Jest to właściwie cały pakiet korespondencyjny. Jest to pakiet epistolograficzny. Duża zielona koperta z napisem Majmunicho. Nie wiem, czy to do mnie było adresowane. Być może jest to po prostu koperta z prezentem dla jednego z piesków Basi i Basia to po prostu zrecyklowała i wykorzystała powtórnie. Tak, to musi być kartka dla pieska, ponieważ majmun po turecku oznacza małpę, więc jestem sobie w stanie wyobrazić, że Basia nazwała psa małpą. Po turecku oczywiście i ten pies jeszcze musi siadać po turecku i rozumieć tureckie komendy. W pięknej zielonej kopercie z napisem Majmunicho znajdujemy piękną kartkę pocztową. Drogi Majmunie, a to jednak chyba do mnie. Czas na dalszy ciąg tureckich podarków. Z tymi podarkami to było tak, to przypomnę tym, którzy no, nie są w stanie wytrzymać więcej niż 3 audycji, że niektóre podarki są zjadane po drodze przez Basię. Doktor Wilczur niewiele z tego ma. Będzie potem jeszcze jeden, ale to może chwilę potrwać. Płyt kupiłam więcej, ale po przesłuchaniu stwierdzam, że tylko te się nadają. Pierwsza płyta Atena. Spuszczam zasłonę milczenia, tak napisała, no bo to Fenerbahczyści oczywiście to wszystko tłumaczy. Tu jest jeszcze karteczka z pięknym charakterem pisma oczywiście, bo tak, i podaję łapę, najdroższa pańska słuchaczka, Basia, no. Ale najdroższy jest doktor Wilczur, bo tam Basia zawsze pisze, ileż to tych lir wydała. Płytę. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy w zespole Atena z Turcji. Sami panowie, ponieważ wypełniamy dzisiejszy leitmotiv same chłopy z Azji i Europy, żebyśmy mieli jakieś parytety zagwarantowane, że tydzień temu aby śpiewały tylko baby. Porządek musi być. No i płodozmian również, więc teraz będzie z Rosji. Półtora kilo atlicznego piure. Yeah. Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. No nie wiem, jaki słuchacz i jaka słuchaczka zniosą ten płodozmian w strefie, no wiadomo, oni w jednej, drugiej, trzeciej szufladzie. Tylko doktor Wilczur w całej muzycznej komodzie się rozpiera. Nie, nie, to ten wykonawca chyba powinien być uznany za tego, którego nazwy nigdy nie uda wam się wymówić i zapamiętać. No oczywiście, jeśli nie zna się rosyjskiego, bo jak się zna, no to bzdury ten doktor Wilczur opowiada. Potrakiło atlično va piure. Nie ma nic łatwiejszego do wypowiedzenia, jeśli się zna rosyjski. Gdyby ktoś, no, chciał złowić akurat tę muzyczną rosyjską rybę, w sieci, no, będzie wszystko wypisane nawet grażdanką. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa w zespole Potrakiło atlično va piure same chłopy. No i wypełnili dzisiejszy leitmotiv. Same chłopy z Azji i Europy, bo tydzień temu były same baby i śpiewały aby. A parytetów trzeba bronić. A strefa rock'n'rolla wolna od Angola jest pierwsza do obrony równości i parytetów. strefa@polskieradio.pl. Można oczywiście się kontaktować z audycją, jak ktoś ma wenę, animusz i zapał o tej porze. A jak nie, to zawsze może skrobnąć, no tylko że wtedy ponadczasowego listela, żeby można to było czytać i czytać jeszcze za rok. Jakieś 2 tygodnie temu miała premierę w naszej audycji pewna niezwykle ciekawa płyta, z kolei za poduszczeniem Krystiana, naszego drogiego kumotra, który, aby podwyższyć poziom muzyczny, użyczył nam ją. Przyznam się tutaj bardzo szczerze, o tej porze można czynić wyznania, że trochę skracam czas ekspozycji, że tak powiem, grając na przykład 5 minut a nie 10, wychodząc z założenia, że słuchacze jeszcze nie są w stanie docenić tak pięknej twórczości artystycznej. Patrzę za horyzont i co widzę? Kto do nas jedzie? Metalowcy pochodzą, uwaga, uwaga, z USA. To znaczy, że będzie Angol? Nie, oczywiście, że nie. Przecież strefa Hołubi, takich Angoli, którzy dorośli, którzy wykazali się jakimś postępem i nie śpiewają po tfu-tfu angolsku. Wokalistą jest Papuga Żako o imieniu Walduś. Okazało się, że są miłośnicy takiego grania. Karol napisał z rozkoszą. Wysłuchałbym kolejnych zestawów w wykonaniu zespołu HTBak. Mam jednak poważne obawy, czy aby na pewno żadna papuga nie ucierpiała podczas nagrań. A to sobie już każda słuchaczka i każdy słuchacz w swoim sumieniu rozstrzygną, czy Papuga Żako o imieniu Walduś cierpiała podczas tych nagrań. HTBak. parrot. Wydaje mi się, że śpiewająca papuga Żako jednak przetrwała i możemy się spodziewać kolejnych albumów w tak pięknej oprawie. Zespół z USA, no ale oni są wyewoluowani, bo po angielsku to nie było jednak. HTBak, strefa małpa, polskieradio.pl. Można się zgłaszać ze swoimi refleksjami, przemyśleniami, wyznaniami. Doktor Wilczur, o tej porze to wszystko czyta, bo nikt nie słucha. O, Siwy się do nas od razu zgłosił z recenzją ostatniej audycji, aby śpiewały tylko baby na Dzień Kobiet. Strefa z kobietami zawsze jest fajna, ale ta cała nowa asystentka Stefa, co to za redaktora Listele czytała, to jednak jest coś raczej słabego. Ani dykcji, ani znaków przestankowych. Także następnym razem już się niech redaktor nie wyręcza robotem ze zmienioną płcią. A ty, Stefa, co na to powiesz? Jestem robotą. Pomogę ci z robotą. Strefa małpa, polskieradio.pl. Można się zgłaszać listelowo. Najlepiej ponadczasowo, bo nie wiadomo, kiedy to pójdzie. Nie wiadomo, kiedy to nie pójdzie. Jakiś płodozmian jest konieczny, jest konieczny. O, po tych zaśpiewach papugi Żako, Waldusia, to będzie rzecz ze Słowacji. Zespół zwie się Noca Deń. stronie naszych ciał. Zawieź, polu dotkniemy sa hviezd. Ja wiem, że z nie to jak idź. A chcesz już nie podemnić, len szepkaj, daj sa uniesť. Nesiem ti jednu z tych hviezd. Nie, ja już nie podemnić. Láska je nádherný kýč. Slnko, vodu a vzduch skúšam chytiť do rúk. A to sa nedá. Slnko, vodu a vzduch skúšam chytiť do rúk. A to sa nedá. Raz sa to všetko zmení. Prebúram všetky steny. Prebúram všetky steny sa dá. Raz sa to všetko zmení. Prebúram všetky steny. Prebúram všetky steny sa dá. Sada, sada, sada. steny, prebúrať všetky steny sa dá. O, dziękuję bardzo zespołowi Noca Deń ze Słowacji, że tak podwiązał się pod moje komentarze o wyrazach, które brzmią tak samo, a zupełnie co innego znaczą. Nie wiem, czy ktoś wysłyszał na przykład tytuł tego utworu Steny, ale nie jest to opowieść o partyzantach, którzy wychodzą z lasu ze stenami i strzelają do Niemców. Steny, po słowacku to ściany. A jeszcze dużo o lasce śpiewał. Laska to nie laska w żadnym polskim znaczeniu, tylko miłość. Jeszcze była gicz. Gicz to też nie jest gicz, ani noga. Ciekawe z kolei, co może znaczyć zdanie, które ten pan powtarzał. Laska je nadherny gicz. Niby słowacki, a nie da się zrozumieć. No dobrze, powiem, dlatego że muszę nieść ten kaganiec oświaty w lód i w ogień. No, jako lingwista stosowany, który absolutnie za darmo został przez społeczeństwo wykształcony na lingwistę stosowanego, no i teraz muszę spłacać ten dług, zapewne frankowy, bo cały czas narasta i nie mogę z tego wyjść. Jak na razie żaden franek do mnie nie napisał pod strefa @polskieradio.pl, że frankowy dług umarza. Więc dobrze. Laska je nadherny gicz. Miłość to piękna bzdura. Domyśliłby się ktoś, no właśnie, no, co to za opowieści, że ten słowacki taki podobny. Odkładamy w takim razie zespół Noca Deń, ale Noca Deń to akurat znaczy to samo. O. Bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem same chłopy z Azji i Europy. To oczywiście w kontekście i w kontraście do tego, co działo się w strefie tydzień temu. Czyli aby śpiewały tylko baby. Bo dlaczego mają śpiewać same kobiety, a sami mężczyźni nie? Oczywiście, tak jak zwykle, czy to kobiety, czy to mężczyźni, można pisać do strefy o tej porze, dlatego że oczywiście no, jakiegoś wielkiego wzmożenia korespondencyjnego nie będzie. strefa@polskieradio.pl. Któż to trafił do naszej skrzynki listelowej? A, Ania K. No to wyciągamy Anię, stawiamy na skrzynce pocztowej jak na piedestale. Ania donosi. Nie pisałam z okazji Dnia Kobiet, bo nie lubię być szufladkowana. A w ogóle, to Dzień Kobiet powinien być codziennie. No to tak jak w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, Dzień Kobiet jest właściwie codziennie. No poza tym, że audycja nie jest nadawana codziennie, to w takim razie Dzień Kobiet jest co tydzień. Zaczynam lubić te poniedziałki, kiedy odsłuchuję sobie świeżą strefę. Strefa jest zawsze świeża, nawet za 20 lat strefa będzie świeża. Gdyż nadal jeszcze nie biegam, konkluduje Ania. No właśnie, a skoro o bieganiu mowa? Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Ale Ania K. jeszcze albo już nie biega. Mam nadzieję, że o tej porze jeszcze niektórzy dołączą z refleksjami strefa@polskieradio.pl. No a my oczywiście musimy w stronę płodozmianu. No nie wiem, kto to wytrzyma poza doktorem Wilczurem, który rozpiera się w całej muzycznej komodzie, to będzie zupełnie coś innego niż było i słyszę jakieś klawisze. O, klawiszy jeszcze dzisiaj nie było, ale płodozmian. Zespół pochodzi ze Szwecji i tutaj przynajmniej nie będzie łamania języka. No szkoda, że już nie istnieją, bo łatwi są do zapowiadania. Ze Szwecji Kent.